בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות חנוכה, הלכה ו'. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר המתחיל, תאומות יחסיומו, עיין שם כל המאמר. והכלל, שהתפילה הוא בחינת אמונה, בחינת ניסים למעלה מהטבע, בחינת ארץ ישראל, בחינת יעקב ובניו. כי י"ב נוסחאות התפילה כנגד י"ב שבטי בני יעקב וכולי, עיין שם. אבל כשאדם עומד להתפלל, באין עליו מחשבות ובלבולים ונשאר בחושך ואין יכול להתפלל. בעיקר העצה לזה, כשאדם רואה שמבלבלין אותו מאוד מאוד מתפילתו ועבודתו, ואין לו שום עצה ותחבולה להימלט מהם, אז העיקר עצתו הוא רק אמת. דהיינו, שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת. ואפילו לפי מדרגתך במקום שאתה שם, על כל פנים תראה שיצא הדיבור מפיך באמת. כי הדיבור שיצא באמת הוא מאיר לו לצאת מהחושך. כי באמת יש פתחים הרבה בחושך וכולי עיין שם. רק שהכסיל בחושך הולך ואין רואה הפתח. באמת הוא אור השם יתברך בעצמו, ועל כן על ידי הדיבור שמדבר באמת לפי מדרגתו, על ידי זה האמת מאיר לו השם יתברך כביכול איך לצאת מהחושך שהוא ניצוד בו, בבחינת פתח דבריך יאיר. וזה צוהר תעשה לתיבה. יש אומרים אבן טוב ויש אומרים חלון. והחילוק בין אבן טוב לחלון, כי אבן טוב מאיר מעצמו, בבחינת אמת שמאיר בעצמו. כי יש חילוקים בין האמת, והכל לפי גודל האמת. כי עיקר השתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. עיין שם כל זה היטב היטב. כי זה עצה נפלאה מאוד ושווה לכל נפש, לצאת מעמקי החושך אפלה, על ידי האמת שהוא אור השם יתברך בעצמו כביכול בבחינת השם מורי, כי השם יתברך הוא עצם האמת. א', וזה בחינת נר חנוכה. כי חנוכה הוא זמן תפילה והודעה להשם יתברך, כמו שאומרים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. כי אז נעשו ניסים גדולים, ואומרים אז על הניסים. וניסים הם בחינת תפילה למעלה מהטבע כנ"ל. ועיקר התפילה הוא על ידי האמת שהוא אור המאיר לצאת מהחושך כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה, בחינת שלך אורך ועמיתך וכו'. כי זה ידוע שהנס של חנוכה וכן כל הניסים נעשים כן בכל זמן, בכל שנה ושנה. היינו, כשגברה מלכות הרשעה להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך. וכן בכל אדם ובכל זמן, כשמתגברת ומתפשטת הסתרא אחרא על האדם ורוצה לוותר אותו ולמונעו מעבודת השם מכל וכל חס ושלום. כמו שהיה אז שרצו להשכיח את התורה לגמרי חס ושלום ואמרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק וכו'. ואז אין שום עצה ותחבולה להימלט על נפשו כי אם על ידי האמת דהיינו שיראה לפי מדרגתו למשוך עצמו רק אל האמת לאמיתו. ויסתכל רק אל האמת באמת. וכן בתפילה אף על פי שאי אפשר לו להתפלל בשום אופן, אף על פי כנראה על כל פנים לדבר הדיבור של התפילה באמת. ואז האמת יאיר לו לצאת מהחושך, כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה שהוא בחינת אור האמת, בחינת שלך אורך ועמיתך כנ"ל. שעל ידי זה יוצאים מהחושך ויכולים להתפלל, שזה בחינת ימי חנוכה שקבעו בתפילה להודות ולהלל וכו'. ועל כן נר חנוכה היא למטה מעשרה טפחים, כי מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. ועל כן שם הוא מקום אחיזתם, ושם די כמדליקין נר חנוכה סמוך אצל הפתח. בבחינת פתח דבריך יאיר וכו'. להורות שדי כלמטה מעשרה טפחים במקום אחיזת הסתרא אחרא, גם שם יכולים למצוא הפתח להתקרב אל הקדושה על ידי אור האמת, שיכולים להמשיך האמת גם שם. ועל ידי אור האמת, שהוא בחינת נר חנוכה, יכולים להתקרב לשם יתברך בכל מקום. אפילו למטה מעשרה טפחים שאין שם השראת השכינה, כי יכולים למצוא הפתח על ידי אור האמת כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה סמוך לפתח, בבחינת ופתח התיבה בצידה תשים, כמבואר במאמר הנ"ל. כי חנוכה הוא בחינת תיבת נוח כמובא בתיקונים, בחינת ותנח התיבה וכו', בחינת חנוכה. כי בחנוכה פסקו מי המבול, כמו שפרש רש"י, שבכ"ז בכסלו פסקו הגשמים, נמצא שבימי חנוכה פסקו מי המבול. כי חנוכה הוא בחינת תיבת נוח, היינו בחינת הדיבור היוצא באמת, בחינת צוהר תעשה לתיבה כנ"ל, שעל ידי זה ניצולין ממי המבול. כי כשאדם עומד להתפלל, והמחשבות מבלבלין אותו מאוד מאוד, והמחשבות זרות הן בחינת מי המבול, כמו שכתוב במקום אחר. ולפעמים על ידי הפגמים של אדם שפוגם ביותר, מתגברים עליו הבלבולים מאוד מאוד. וזה בחינת והמים גברו מאוד על הארץ, ויחוסו כל הערים הגבוהים וכו', 15 אמה מלמעלה גברו המים. היינו שמתגברים הבלבולים ביותר למעלה מכל היישוב, ואפילו מכל הערים הגבוהים. דהיינו שמתפשטים כל כך המחשבות זרות והבלבולים עד שאין רואה שום צד הצלה, ואין לו מקום לאחוז עצמו ולעמוד שם. כי המים גברו מאוד למעלה מכל הערים, וכאילו נפל לתוך התהום ממש. אזי מאין יבוא עזרו? ואיך אפשר לו להתפלל או לעסוק בעבודתו מתוך אשחת תהום כזה? ואזי עיקר התיקון וההצלה הוא רק על ידי בחינת תיבת נוח, בחינת צוהר תעשה לתיבה. דהיינו שידבר הדיבור באמת לפי מדרגתו ממקום שהוא. ואזי על ידי זה, על ידי הדיבור של אמת בבחינת תיבת נוח, נכנעין מהמבול. וכן על ידי זה רואה הפתח איך לצאת מהחושך כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה שהוא בחינת תיבת נוח וכו' כנ"ל. וזה בחינת פח של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, שעל ידי זה נעשה נס אל חנוכה. כי היוונים טימאו כל השמנים בחינת שמן משחת קודש, היינו קדושת הדעת. ועל ידי שטימאו כל המויכין, לא היה אפשר לדבר שום דיבור של קדושה. כי הדיבור כפי הדעת, כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה. והיה הנס על ידי השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. זה בחינת חותם אמת, כי אמת הוא בחינת חותם, בחינת חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כי הכהן גדול היה נכנס לפני ולפנים לחפר שם על אבונות בני ישראל, לטהרם ולהוציאם מכל האבונות על ידי הקטורת שהניח על אבן השתייה. כי האבן שתייה ששם היה עומד אהרון עם לוחות האבן זה בחינת נקודת האמת. כי האבן שתייה ממנו הוא שתת העולם. ועיקר יסוד העולם הוא אמת, כי על אמת עומד העולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי השם יתברך מקיים העולם וחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ועל כן נקודת האבן שתייה שהוא יסוד העולם הוא בחינת נקודת האמת, שזה עיקר יסוד וקיום העולם שממנו הוא שתת העולם. ועל כן שם היה עומד אהרון שהיו מונחים בו הלוחות, דהיינו התורה, שהיא עיקר האמת, בחינת תורת אמת. ועל כן נקרא אבן שתייה בחינת לוחות האבן, היינו בחינת אבן טוב הנ"ל, שהוא עיקר האמת המאיר בעצמו, בבחינת אבן טוב, כנ"ל. כי הלוחות היו של אבן טוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, של סנפירנין היו. ועל כן שם במקום האבן שתייה שם עיקר עליית התפילה, כי זה שער השמיים, כי עיקר עליית התפילה על ידי האמת. ועל כן שם היה הכהן גדול יכול לתאר את ישראל מהאבונות להוציאם מהחושך על ידי שנכנס לפני ולפנים, והתקרב עצמו לעצם נקודת האמת. ועל ידי זה היה יכול להמשיך האור המאיר לצאת מהחושך של האבונות שהוא אור האמת כנ"ל. ועל ידי זה נתכפרין כל העוונות כי מעלין כל הקדושה וכל הניצוצות הקדושים מן הסתרא אחרא על ידי הפתחים שנתגלין על ידי אור האמת כנ"ל. שאזי כל הניצוצות הקדושים רואים את הפתחים ויוצאים מהחושך לאור ואז נתבטל הסתרא אחרא ונתכפרין כל העוונות. ג' ועל כן יעקב אבינו עליו השלום, כשבא למקום ההוא, שהוא במקום האבן שתייה, נאמר שם וישכב במקום ההוא, שמרמז על הגלות. כי ראה יעקב ששם הוא מקום תפילה. אך שיעקב אבינו ראה תוקף הגלות הזה, שבגלות הזה נפלה התפילה מאוד, ואין שמים הלב להתגבר, להתפלל כראוי. וכל זה מחמת שהסתרחה מתגברת מאוד ומתפשטת על האדם ומסבבת אותו בכמה וכמה מיני בלבולים עד שאי אפשר לו להתפלל כלל. עד שמחמת זה, כמה וכמה בני אדם כמעט הרוב נתייאשו עצמן מן התפילה בכוונה ומתפללים רק בפה לבד בלי כוונת הלב כלל. מחמת שנדמה להם שאי אפשר להתגבר על ריבוי המחשבות המבלבלים מאוד. ויעקב אבינו שראה כל זה, על כן שכב במקום ההוא, שהניח את עצמו לתוך בחינת שינה במקום ההוא המרמז על תוקף הגלות הזה, שהתפילה הוא בבחינת שינה בלי כוונה כעת. וראה אז שבבחינת שינה, היינו, שבתוקף הגלות שמתגברת הסתרא אחרא מאוד על עבודת התפילה, אז אין שום עצה להינצל כי אם על ידי האמת כנ"ל. דהיינו לראות לדבר הדיבור באמת ממקום שהוא. ועל ידי זה יכולים לצאת מן החושך ולעלות בתכלית העלייה. וזהו, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה וכו'. סולם בגימטרי הכל, בחינת הכל כל יעקב, שהוא כל היוצא באמת, בחינת תיתן אמת ליעקב. כי כל כלול מאש, מים, רוח, בחינת אמת שכלול משלושה קצוות כידוע. היינו, על ידי הכל היוצא באמת, שזהו בחינת סולם מוצב ארצה, היינו אף על פי שהכל היוצא באמת עומד במקום נמוך מאוד, בחינת סולם מוצב ארצה, בחינת אמת מארץ תצמח, אף על פי כן וראשו מגיע השמיימה, כי תכף שמדבר הדיבור והקול של האמת, מאיר לו האמת ועולה בתכלית העלייה עד לשמיים. וזהו, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו בחינת עולם המלאכים שהוא העליון משלושה עולמות המבוארים במאמר הנ"ל, שהם עולם השפל ועולם הכוכבים ועולם המלאכים, שהאדם מקיים אותם בתפילתו על ידי הדיבור שיוצא מפיו באמת, עיין שם. וזהו, והנה מלאכי אלוקים וכו'. היינו, מבחינת עולם המלאכים שהוא העליון והתחתון כלול בעליון, עולים ויורדים בו. היינו שעיקר עלייתם וירידתם, היינו עיקר קיומם על ידי הסולם הנ"ל. היינו על ידי הכל היוצא באמת שהוא מקיים כל העולמות כנ"ל. ואזי וירא ויאמר וכו', אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. שהכיר יעקב כי עיקר עליית התפילה ותיקונה הוא רק על ידי האמת כנ"ל. וזה בחינת ויצוק שמן על ראשה שהוא בחינת אור, בחינת שמן של חנוכה, שהוא בחינת אור האמת כנ"ל. ועל כן יעקב די קרא כל זה, והוא גילה מקום הבית המקדש שהוא מקום התפילה יותר מכל האבות. כי אברהם קראו אר וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל בפסחים פ"ח. כי יעקב הוא בחינת אמת כנ"ל, בחינת תיתן אמת ליעקב. ועל כן, על ידו די כאן התגלה מקום התפילה שהוא מקום בבית המקדש, בחינת כי ביתי בית תפילה. כי עיקר התפילה הוא על ידי האמת כנ"ל שהוא בחינת יעקב כנ"ל. וזה בחינת חנוכה שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש שהוא בחינת תפילה כנ"ל. כי על ידי נר חנוכה בחינת אור האמת כנ"ל, על ידי זה עיקר תיקון התפילה, בחינת קיבתי ותפילה וכו' כנ"ל. ד. ועל כן קוראים בחנוכה 12 נשיאים של 12 שבטים, שזה בחינת עליית התפילה ותיקונה, בחינת 12 נוסחאות התפילה כנגד 12 שבטים, שתעלה התפילה דרך המטה והשבט השייך לה, בחינת איש למטה אבותיו תשלחו. ה. וזה בחינת שמונת ימי חנוכה. כי עליית ותיקון התפילה הוא בבחינת שמונה ימים, בחינת תמנה פרסה, המבואר במאמר הנ"ל על מאמר רבא בר ברכה נעיין שם. שהם 5 חומשי תורה ו3 תפילות ביום, שעל ידי 8 בחינות אלו התפילה בשלמות. כי עיקר אור האמת זוכין על ידי התורה שהוא תורת אמת. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקים בה, המאור שבה היה מחזירן למוטב. כי על ידי התורה זוכין לאור האמת, שעל ידי זה רואין הפתחים איך לצאת מהחושך, ועל ידי זה חוזרין למוטב. ועל כן שלמות התפילה הוא על ידי התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מסיר אוזנו משמוע התורה וכו'. וזה בחינת 8 ימי חנוכה שהם בחינת תמנה פרסה הנ"ל, שהם שלמות התפילה כנ"ל. ו. וזה בחינת משיח שכלול מכל התפילות, והוא מעלה כל תפילות ישראל השער השייך לו. וכל זה על ידי שהוא בבחינת אמת. כי על משיח נאמר שלך אורך ועמיתך וכו'. ועיקר שם משיח על שם שהוא משוח בשמן משחת קודש, שהוא בחינת אור האמת כנ"ל, בחינת שמן של חנוכה. וזה בחינת הכהן הגדול שהוא זוכה לכנוס לפני ולפנים, להתקרב לעצם נקודת האמת שהוא מקום הארון, נקודת האבן שתייה, שער השמיים כנ"ל. וכל זה על ידי בחינת אמת, בחינת שמן הנ"ל, שהוא בחינת אור כנ"ל. כי הכהן הגדול נמשך בשמן המשחה כמו שכתוב, והכהן הגדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה וכו'. זין. ועל כן יעקב דייקה ירד לגלות מצרים, והשם יתברך הבטיחו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו, על ידי האמת שהיא בחינת יעקב כנ"ל. הלא אנוכי טוב לך וכו', כי כשיזכור האדם תיבת אנוכי, היינו אנוכי השם וכו', היינו בחינת האמת, בוודאי יכול לעלות מכל הנפילות והירידות, כי בכל מקום נמצא השם. וזהו, אנוכי ירד עמך וכו', ואנוכי העלך וכו'. כי חנה היא בחינת התפילה, שהוא בחינת אישה יראת השם. וזהו בחינת חנה, לשון תחינה ובקשה. וחנה הייתה מרת נפש, כמו שכתוב, והיא מרת נפש, כי חייסתה צרתה גם כעס. דהיינו, הסיטרא אחרא שהיא צרתה של התפילה, מתגברת על התפילה ומכעסת אותה ומבלבלת את האדם מן התפילה בכמה מיני בלבולים כנ"ל. ואז התפילה היא בבחינת מרת נפש, בבחינת ונפשה מרה לה. ואזי העצה והתיקון לזה הוא רק שיראה שיצא הדיבור באמת כנ"ל. וזה בחינת ויאמר לה אלקנה אישה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אנוכי דייקה בחינת אנוכי השם אלוקיך. בחינת אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו הנאמר בעת שירד הוא ובניו לגלות מצרים. שמרמז על י"ב נוסחאות התפילה בגלות מצרים כמבואר במאמר הנ"ל. ואז הבטיחו השם יתברך ליעקב, אנוכי ירד עמך ואנוכי יעלך וכו'. כי על ידי בחינת אנוכי, שיזכור האדם בכל מקום שהוא תיבת אנוכי, היינו אנוכי השם. כי השם יתברך נמצא בכל מקום. ואזי בכל מקום שהוא יכול להתקרב להשם יתברך על ידי שידבר הדיבור באמת לפי מדרגתו. ואזי זה הדיבור האמת יאיר לו. כי אמת הוא אור השם יתברך בעצמו כנ"ל. וזהו, ואנוכי הלכה גם עלו. וזהו, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. 10 בנים הם בחינת 10 קיטרין וכו'. היינו בחינת 10 ספירות כמובן. ולפעמים יש אחד שפגם ונפל מכל 10 קטרין דקדושה והתגברו כנגדו כל 10 קטרין אחרים. ואז בוודאי אינו יכול להתפלל כלל ונפשו מרה לו. והשם יתברך חומל עליו גם כן, וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ונותן לו עצה, הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. כי כשתזכור בחינת אנוכי, היינו אנוכי השם, זה טוב מכל 10 בנים. כי אף על פי שהתגברו כל 10 קטרין דמסאבותה, על ידי שפגם בכל מידות דקדושה, עם כל זה בחינת אנוכי טוב מכולם. כי השם יתברך נמצא בכל מקום, וקרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת כנ"ל. ח. וזה בחינת חנוכה שהוא בחינת חנה חפבב, כמבואר בקבונס. חפבב זה בחינת שם הקדוש, שהוא בחינת עצם האמת כביכול, בחינת הנוכי כנל, בחינת והשם אלוקים אמת. ועל ידי זה נשלם התפילה שהיא בחינת אישה יראת השם, בחינת חנה כנל. וזה בחינת שמואל הנביא שבא ממנה שמידתו אמת. בחינת וגם נצח ישראל לא ישקר. כי שמואל תיקן בחינת הנצח כמובן. וזה בחינת חנוכה כמובן. וזה בחינת ונתת לאמתך זרע אנשים, שדרשו רבותינו ז"ל שמשך לשני אנשים, שאול ודוד. כי על ידי שתיקן בחינת הנצח שהוא בחינת אמת כנל, בחינת וגם נצח ישראל לא ישקר כנל, על ידי זה זכה למשוח מלכים שנמשכים בשמן משחת קודש, שהוא בחינת אור האמת כנל. כי המלך הוא בבחינת תפילה שהוא בחינת מלכות. ועל כן עיקר מלכות על ידי שנמשך בשמן שהוא בחינת אור האמת, שעל ידי זה עיקר תיקון התפילה שהיא בחינת מלכות כנל. ט. וזה בחינת נר חנוכה מוסיף והולך בכל יום. כי מעלין בקודש ולא מורידין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי בתחילה, האמת בצמצום גדול בעת שהוא מונח בתוקף הגלות. אבל על ידי שמקרב עצמו אל האמת לפי מדרגתו, על ידי זה מעט נקודת האמת מאיר לו עד שיוצא מתוך החושך. כי בכל יום מוסיף והולך האור, כי בכל יום ויום מאיר האמת ביותר, עד שעולה בתכלית העלייה. בבחינת ואנוכי העלך גם עלו עלייה אחר עלייה, בבחינת מעלין בקודש וכו'. י. וזה בחינת חנוכה חנו חפה. בחינת חפה אטוון דמייחדין ישראל בכל יום. היינו בחינת אמונה. כי על ידי נר חנוכה שהוא בחינת אור האמת זוכין לאמונה התפילה כנל. כי עיקר האמונה הוא על ידי אמת כמבואר במקום אחר. צדק, כדתחברת באמת, התעבידת אמונה, עיין שם. אשמתה להלכות חנוכה. עיין בתורה כי מרחמם ינהגם. שם מבואר עניין חנוכה על פי התורה הזאת שכולה כלולה במצוות חנוכה, עיין שם. ויש לבאר יותר מה שלא באר הוזל בפירוש. כי זהו עניין מה שכתוב בקבונס חנוכה שצריכים להמשיך אז תלסר מחילין דרחמה, שעיקרם הם שמונה, שממשיכים בשמונת ימי חנוכה בכל יום מידה אחת. גם צריכים להמשיך בכל יום צירוף אחד של אקה פעמים אקה שהוא בגימטרי האמת, שהם כנגד שמונה פעמים אמת של אמת ויציב וכו'. עיין שם בקבונס. ועל פי התורה הנ"ל מבוארים הקבונס היטב, כי בחנוכה צריכים להמשיך הרחמונוס האמיתי של הצדיק האמת, שהוא להוציא את ישראל מהאבונות על ידי הדעת שמאיר בהם. כמו שכתוב שם בתחילת התורה שהמנהיג צריך להיות רחמן וכו', וצריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות עם כל אחד ואחד וכו', עיין שם. וזהו עיקר קבונס חנוכה, להמשיך כל המידות של רחמים הנ"ל. היינו להמשיך רחמונוס על ישראל. ועיקר רחמונוס הוא אמס, דהיינו לרחם עליהם ברחמנות האמיתי שהוא להוציא את ישראל מהאבונות, שזה עיקר רחמנות כמו שכתוב שם. כי עיקר רחמנות הוא להכניס האמת בישראל, דהיינו להוציאם מהאבונות ולקרבם אליו ידבח. וזהו בחינת תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. שעיקר החסד לאברהם שהשם יתברך נותן לנו הוא האמת ליעקב שנותן לנו וכנ"ל. גם יש לבאר עוד הקבונס הנ"ל לעצות ולעובדה. מה שכתוב שם שאמת הוא אקה פעמים אקה, שעולה אמת. כי איתה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, בתורה קרא את יהושע. שמי שרוצה לשוב הוא בבחינת אקה, בחינת אנה זמין למהווה, שמכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. כי קודם התשובה לא היה לו שום הוויה כלל וכולי עיין שם. אבל אפילו כשרוצה להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, יש שעדיין קשה לשוב כראוי. אף על פי כן, גם הוא צריך בכל יום ובכל פעם להכין את עצמו שיהיה לו איזה הוויה. דהיינו כדי שיוכל על ידי ההכנה הזאת להכין את עצמו אחר כך. וגם ההכנה השנייה יהיה בשביל שיוכל להכין את עצמו עוד אחר כך, וכן בלי שיעור, עד שיהיה נכלל אקה באקה, בבחינת אקה פעמים אקה. וזה עולה אמת. כי זה עיקר אמיתת האמת שיכין עצמו תמיד שיהיה לו הוויה, אף על פי שאינו זוכה מיד להוויה גמורה. אף על פי כן יכין את עצמו כדי שיזכה אחר כך להכין את עצמו וכו', עד שיהיה נכלל אקה באקה. כי כל מה שיעשה בעבודת השם, הכל הוא הכנה כדי שיהיה לו הכנה אחר כך וכו'. וזה עיקר בחינת אמת, כי אקה פעמים אקה עולה אמת, כי זה עיקר נקודת האמת, שיחזיק את עצמו כל ימיו להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם וכנ"ל. וגם זה האמת הוא כפי המידה של אותו היום. וביום אחר צריך להמשיך האמת כפי אותו המידה של אותו היום, וכן ביום שלישי וכו'. שזהו בחינת 8 פעמים אמת שהם כנגד 8 ימי חנוכה, שבהן ממשיכין אור האמת על כל הימים אשר הוא חי על פני האדמה, שכלולים ב8 ימים. היינו בחינת 7 ימי בראשית, שהם כלל כל ימי העולם הזה, שמקשרין וחוללין אותן ביום השמיני, שהוא בחינת בינה אלמא דעתה, שהוא בחינת יום השמיני כידוע, ששם עיקר בחינס אקה כידוע בכוונס. ומי שרוצה להמשיך על עצמו האמת לאמיתו צריך לידע, שבכל יום ובכל פעם צריך להמשיך על עצמו נקודת האמת כפי אותו היום, כפי מה שאוחז באותו היום. כי יש כמה שינויים לאין מספר בכל אדם בין יום ליום. והעיקר, להמשיך את עצמו ולקשר את עצמו לבחינת נקודת האמת של אותו היום והמידה שהוא עומד אז. כי בכל מקום ובכל דרגה יש בחינת אמת שיכולים לקרב את עצמו להשם יתברך ולעשות נחת רוח לפניו יתברך מכל מקום שהוא, כמבואר אצלנו כמה פעמים. והעיקר הוא האמת כפי אותו היום, שזהו בחינת מידה של רחמים שממשיכים באותו היום. שכל זה נמשך על ידי הצדיק האמת שיכול להמשיך רחמנות האמיתי על כל אחד ואחד בכל יום ויום, כפי היום והשעה וכנ"ל והבן היטב. וכלל כל דברינו כלולים במה שאמר רבנו ז"ל והזהיר אותנו מאוד שאסור להיות זקן. כמובן משיחה זאת בשיחות הר"ן. כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש כמבואר בדבריו ז"ל כמה פעמים. היינו, שצריכים לחשוב בכל פעם שעדיין אין לו הוויה בעולם, וצריכים להתחיל להכין את עצמו וכולי כנ"ל. כי אפילו מי שזוכה לעבודת השם באמת, גם הוא צריך להיות בבחינת אקה כנגד המדרגה השנייה שצריך לעלות אליה, ששם עדיין אין לו הוויה. בכל זה מרומז שם בתורה קרא הנ"ל, שכתב שם שצריך לאחוז תמיד במידת התשובה, ועיין בדברינו במקום אחר. מכל שכן מי שלא התחיל עדיין כלל שצריך להתחיל בכל פעם, אף על פי שרואה שגם אתה הוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן, יכין את עצמו שיהיה לו הוויה. ועיקר ההוויה הוא מה שהכין את עצמו אחר כך וכו' וכן להלן. וכל זה הוא בחינת אמת, בחינת אקה פעמים אקה כנ"ל. כי מי שמסתכל על האמת, בוודאי צריך כל ימיו להסתכל אולי יזכה עתה להתחיל איזה התחלה. וכשיהיה חזק בזה, בוודאי יעזרו השם יתברך להתקרב ולשוב אליו יתברך. וזה בחינת חנוכה. כי זה עיקר החינוך בעבודת השם, מה שמתחילים בכל פעם מחדש. ואפילו אם הוא זקן גדול, אף על פי כן אסור להחזיק עצמו לזקן כאילו כבר אפס תקווה חס ושלום. רק עד יום מותו יתחיל בכל פעם מחדש כנ"ל. וזהו חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. היינו שצריך לחנך את האדם על פי דרכו, שאפילו בדרכו שהולך בו, שעוסק במשא ומתן וכיוצא, גם שם ימצא השם יתברך, בבחינת בכל דרכיך דהיהו. כי גם שם יש איזו נקודה של אמת שיכולים לחנך עצמו על ידה וכנ"ל. וזהו גם כי יזקין לא יסור ממנה, שאפילו כשיזקין לא יסור מבחינת החינוך, היינו כנל, שלא יזקן לעולם. כי אפילו כשיזקין, יתחיל גם כן בכל פעם מחדש בבחינת אה כנל. כאילו הוא מתחיל עתה לחנך עצמו בעבודת השם. וכאשר ראינו זאת מרבנו זל בעצמו, כמובן בשבחי הר"ן. וכן כל אדם לפי דרכו צריך לחנך עצמו באופן שגם כי יזקין לא יסור מהחינוך שיחנך עצמו בכל פעם, ויתחיל בכל פעם. כי זהו בחינת אה כנל, בחינת אנה זמין למהווה. בחינת אה כפעמים אה כבגימטרי האמת, כי זה עיקר האמת כנל. ועיקר הוא האמת. כי בכל דרך ובכל עצה ובכל שיחה יש בהם צדיקים ילכו בהם ופושעים וכו'. כי בוודאי צריך כל אדם לזרז את עצמו מאוד בעבודת השם, ולא לדחות מיום לחברו חס ושלום. אך גם כשמזרז עצמו מאוד בעבודתו באמת כראוי, גם הוא צריך להתחיל בכל פעם מחדש, כאילו מכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם וכנל. וכאשר ראינו זאת מאדוננו מורנו ורבנו זל בעצמו וכמבואר במקום אחר. מכל שכן שרואה שאין עולה בידו והוא רחוק עדיין כמו שהוא רחוק, אף על פי כן, צריך לומר כל ימיו, אולי יועילו לי כל ההכנות והרצונות והתשוקות והכיסופים, וקצת היגיעות שהיו לי להתקרב אליו ידבח. אולי יתקבצו כולם שאוכל היום להתחיל, כדי שאוכל להתחיל להכין את עצמי אחר כך וכנל. ומי שחפץ באמת לאמיתו יוכל לקבל עצות והתחזקות מדברנו אלה בכל מקום שהוא כל ימי חייו. כי כוש תקאה ואמת השם לעולם. גם מה שכתוב שם בהתירי הנ"ל, שבחנוכה הוא בחינת כלליות בן ותלמיד, להראות אפילו להמונחים למטה מאוד, כי מלוא כל הארץ כבודו והשם איתם עדיין, לחזקם ולעוררם שלא יתייאשו בשום אופן, כמבואר שם, עיין שם. זהו, בחינת מה שכתוב בכוונס חנוכה, שעיקר נפלאות עניין חנוכה, ומה שאז אנו ממשיכין אור השלושה ייחודים עליונים, שהם עולים נר. אנו ממשיכין אותו בימי החול ממש שמותרין בעשיית מלאכה, ממשיכין אותם למטה מעשרה טפחים. כי אז אין עלייה לשכינה כמו בשבת וכולי אין שם. וזה כל בחינות הנ"ל שגילה אדוננו, מורנו ורבנו זל, בהתורה הנ"ל, שעיקר בחינת חנוכה להמשיך האור הקדוש לכל המונחים למטה ממש, להאיר בהם ידיעת אלוקותו ידבח, לעוררם משנתם ונפילתם וכו', היינו בחינה הנ"ל, שאז ממשיכין האור הגדול למטה מאוד, להאיר בכל המדרגות התחתונות, לגלות להם כי מלוא כל הארץ כבודו, לעורר ולהקיץ כולם להשם ידבח ואבן, ואיין במקום אחר מזה. עניין ארבע פרשיות. א', עניין ארבע פרשיות שקוראים באדר. כ-12 חודשים הם כנגד י"ב שבטייה שמלכות דקדושה עומדת עליהם. כי החודשים הם נמנין ללבנה שהוא בחינת מלכות כידוע. ועל כן עיקר שלמות ומילוי החודשים ותיקונן תלוי בתיקון הברית. כי עיקר פגם הלבנה הוא על ידי פגם הברית כמובן, בבחינת יהי מאורות חסר וב שהוא החיות והמילוי. והוו הוא בחינת תיקון הברית, כמו שכתב רבנו זל. וכשנחסר זאת הוו, שהוא בחינת תיקון הברית, שהוא החיות. כי עיקר החיים תלוי בתיקון הברית, כמובן בדברי רבנו כמה פעמים. עזה יוחס ושלום מאורות חסר, שזה בחינת פגם ומיעוט הירח. ועל כן יש י"ב ראשי חודשים בשנה כנגד י"ב שבטי יה כנ"ל. כי ראש חודש הוא תיקון הירח בבחינת תביאו עליי כפרה. כי אז מתחיל הירח להתמלות, ועיקר המילוי והתיקון הוא על ידי תיקון הברית. על כן הם 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטי יה, שהוא בחינת תיקון הברית שמלכות דקדושה עומדת עליהם. כי עיקר קיום ועמידת המלכות דקדושה הוא על ידי תיקון הברית, וכנגד זה הם 12 ראשי חודשים שהם כפרה לכל תולדותם, שהם בחינת תיקון הברית, שבהם ניתקן בחינת מלכות דקדושה שהוא בחינת הירח כנ"ל. ומלכות הרשעה, שהוא פגם הברית, שהוא מלכות עמלק, שהוא זוהמת הנחש, היא כנגד מלכות דקדושה, וחרוך תמיד אחר מלכות דקדושה לנוק משם. ועיקר יניקתה מבחינת רגלין, בבחינת רגליה וכו'. כי פגם הברית הוא סיטרה דמוטה. ועל כן המלאק כרוך תמיד אחר שבט דן, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים כנל, שהם הפוגמים בברית, כמו שכתב רבנו מזה במאמר וביום הביקורים. כי שבט דן הוא דגל רביעי האחרון שבכל הדגלים, כי הוא מאסף לכל המחנות והוא בחינת רגלין. ועל כן כרוך שם אחריו מלכות המלאק. ועל כן גם בבחינת השנה עיקר התגברותם בתקופה האחרונה שהיא תקופת טבת, שהם שלושה חודשים האחרונים, טבת שבט אדר. כי ארבע תקופות השנה של שלושה חודשים הם כנגד ארבעה דגלים שנחלקו י"ב שבטי יענל. נמצא שעיקר התגברותם בתקופת טבת כנל. וזה בחינת ותלקח אסתר אל המלך בחודש העשירי וחודש טבת. כי אסתר היא בחינת מלכות דקדושה כמובא בדברי רבנו ז"ל. ועיקר התגברותם בחודש האחרון והסוף של כל השנה שהוא חודש אדר. ועל כן אז התגבר המנצ'ו מלכות הרשעה, מלכות המלאק. ועל כן קוראין אז בחודש אדר ארבע פרשיות שהן בחינת תיקון מלכות דקדושה שהיא בחינת דלת כמו שכתב רבנו. כי עיקר עמידתה על ארבעה דגלים, ארבעה תקופות כנל. כי אלו ארבע פרשיות הן בחינת תיקון הברית שעל ידי זה נתקן בחינת המלכות כנל. כי פרשת שקלים הוא להזהיר על נתינת השקלים דהיינו צדקה, שעיקר תיקון הברית הוא שלמות ומילוי מלכות דקדושה בבחינת צדקת הציל ממוות. וזה בחינת לכפר על נפשותיכם שכתוב בשקלים. היינו, לכפר ולתקן בחינת המלכות שהוא בחינת נפש. ובפרט הצדקה של השקלים, שהיא בשביל מעשה המשכן והקורבנות, שכל זה הוא בחינת תיקון הברית ותיקון העגל, שהוא פגם הברית כמובן לאל. ואחר כך קוראים פרשת זכור, כי על ידי תיקון הברית, שנעשה על ידי הצדקה, זוכין להכניע מלכות המלא כנל, שהוא כרוך אחר שבט דן בחינת רגלין כנזכר שם בפרשת זכור, ויזנב בך כל הנחשלים וכולי כנל. ועל ידי שזוכין להכניען, אזי עושים פורים שהוא על נס מפל את המן המלאק. ואחר כך קוראים פרשת פרה, כי אחר כך כשזוכין לנצח ולהכניע המן המלאק בחינת פגם הברית כנל, אזי מתארין עצמן על ידי הפרה שהיא מתארת מטומאת מת, שהוא אבי אבות הטומאה, בחינת פגם הברית כנ"ל. וזה נעשה על ידי הצדקה, בחינת שקלים הנ"ל, בבחינת צדקת הציל ממוות כנ"ל. כי על ידי תיקון הברית, על ידי זה נמשך הטהרה והכפרה על ידי הפרה, בבחינת תבוא עמו ותקנח על בנה, בחינת אם לבינה, שדם נעקר ונעשה חלב. שזה נעשה על ידי תיקון הברית כנ"ל, בחינת כנשר יאיר כינו כנ"ל. כי הפרה הוא לתקן חטא העגל שהוא בחינת פגם הברית כנ"ל. ואזי כשנתאר ונתקן פגם הברית, ומעבירין ומסלקין סיטרה דמוטה, אזי קוראין פרשת החודש. כי על ידי כל זה נתקנו ונתמלאו החודשים, ואז נתקדש החודש, בחינת החודש הזה לכם ראש חודשים וכנ"ל. וזה שקוראין ארבע פרשיות במפטיר. כי מפטיר הוא בחינת מלכות. כי מפטיר הוא השביעי והאחרון של כל הקוראים, שזה בחינת מלכות. וכל ארבע פרשיות באים לתקן ולהשלים בחינת מלכות, שהוא בחינת דלת כנל, ולהכניע מלכות המן המלאק, שהוא כנגד מלכות דקדושה, וחלול גם כן מכל ארבע מלכויות, כמו שכתב רבנו ז"ל. וכן מחמת זה, קוראין ארבעה קוראין בראש חוידש, כי אז הוא תיקון המלכות שהוא בחינת דלת כנל. ב' וזה ששמענו מרבנו ז"ל, שזמן נתינת הצדקה של ארץ ישראל הוא בחודש אדר. כי אז הוא זמן נתינת הצדקה כדי להכניע בחינת המן המלאק. שהוא כרוך אחר רגלי הקדושה שהוא בחינת אדר שהוא סוף השנה כנ"ל. וכן אמרו רבותינו ז"ל באחד באדר משמיעין על השקלים כנ"ל, ובפרט צדקה דארץ ישראל שעל ידה נכללים ביותר במלכות דקדושה שהיא בחינת שמירת הברית. כי ארץ ישראל הוא בחינת אישה יראת השם, ונחלקת ל-12 גבולין כנגד י"ב שבטיה, שהן בחינת י"ב חודשים כנ"ל, שמלכות דקדושה עומדת עליהן כנ"ל. וכשנותן צדקה של ארץ ישראל, הוא נכלל באוויר עד ארץ ישראל, כמו שכתב רבנו, וזוכה על ידי זה לשמירת הברית, שהוא מלכות דקדושה כנ"ל, ועל כן הזמן לזה בסוף י"ב חודשי השנה, שהוא אדר כנ"ל. ג. וזה בחינת מצוות מתנות לאביונים בפורים. כי על ידי הצדקה מכניעין קליפת המן כנ"ל, שהוא בחינת פגם הברית כנ"ל. ועל כן רצה המן לבטל צדקות ישראל, כמו שכתוב, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על גנזי המלך כדי לבטל כוח השקלים כמובן. מאחר שידע שעיקר הכנעתו שהוא אבי אבות הטומאה פגם הברית הוא הצדקה כנ"ל. על כן רצה לבטל הצדקה על ידי השפעתו למקומות אחרים. אבל השם יתברך הפר עצתו וקלקל מחשבתו עד רבה, נתן כוח בצדקה של ישראל להכניע אותו ולבטל כוח של 10,000 כיכר כסף. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כבר הקדימו שקליהם לשקליך. וכל זה נעשה על ידי הכוח של מרדכי שהוא כנגד המן שבקליפה, ומרדכי כנגדו ממש בקדושה. כי מרדכי הוא זקן שבקדושה בבחינת עתיק יומין, כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. ויש לו כוח להכניע ולשבר קליפת המן המלא כנ"ל ולזכות את ישראל לתיקון הברית. אמן.